dziesięciolecia. Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro w ogniu pytań w sprawie Pegasusa. 7-godzinne przesłuchanie właśnie się zakończyło. Nasz reporter jest w Sejmie. Największy punkt szczepień na COVID w Poznaniu tymczasowo zawiesza działalność. Zabrakło preparatów. Piotr Kaczkowski odznaczony medalem Gloria Artis z okazji stulecia Polskiego Radia. Członkowie komisji niezadowoleni z przebiegu przesłuchania Zbigniewa Ziobry. 7 godzin były minister sprawiedliwości zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. To przesłuchanie właśnie się zakończyło. Obradom przysłuchiwał się w Sejmie Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jak członkowie komisji oceniają informacje przekazane przez byłego ministra. Niezadowolenie z wielu odpowiedzi widać było nie tylko na twarzach posłów zasiadających w komisji. Komentowali nawet w czasie przesłuchania brak pamięci świadka w wątkach badanych przez komisję. Podobnie było w kwestii ujawnienia w mediach informacji z podsłuchów realizowanych przez Pegasusa. Zbigniew Ziobro bagatelizował sprawę i próbował zrzucić ją na rosyjskie służby. Nie jesteśmy w stanie pojechać do Moskwy i prowadzić tam śledztwa i łapać tych, którzy są sprawcami ujawniających informacji. Ale w Polsce informacji. Doszło do tego natomiast wycieku, panie ministrze. Wycieku, w Polsce trzeba było prowadzić postępowanie, żeby przeciwdziałać prasie, temu na przyszłość. Prasie. Jestem tym naprawdę bardzo zaskoczony, ale biorąc proszę pod pana, uwagę, że to, co dzisiaj przez cały dzień słyszałem, że o większości spraw pan nie pamięta, nie wie pan, kto konkretnie co i kiedy powiedział i że nie podejmował pan żadnych decyzji, bo podejmowali to wiceministrowie. Tak komentował członek komisji Sławomir Ćwik z Polski 2050, a Zbigniew Ziobro wbrew opiniom członków komisji mówił, że zdecydował o zakupie Pegasusa, ale według niego była to dobra decyzja. Z Sejmu Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje. Budowa muru przeciwdronowego na wschodniej flance Unii Europejskiej była jednym z tematów spotkania szefa MONU z unijnym komisarzem do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej. Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by mur był finansowany ze środków unijnych. Nie w postaci pożyczek, ale w postaci grantów, że to jest pilna potrzeba dla całej Unii. Sytuacja z lotniska w Kopenhadze bardzo dobitnie pokazuje, jak niebezpieczne są działania, niezależnie czy ktoś graniczy z Federacją Rosyjską, Białorusią, czy nie graniczy. Projekt tak zwanego muru dronowego wzdłuż wschodniej granicy Unii jest częścią szerszego projektu bezpieczeństwa nazwanego Straż Wschodniej Flanki. Trwają rozmowy prezydenta USA z premierem Izraela o rozejmie w Strefie Gazy. Według mediów forsowany przez Donalda Trumpa 21-punktowy plan zakłada ustępstwa ze strony Tel Awiwu. Zaraz po ogłoszeniu porozumienia Hamas miałby uwolnić za jednym razem wszystkich zakładników, a Izrael miałby wstrzymać działania zbrojne i rozpocząć stopniowe wycofywanie się ze Strefy Gazy. W zamian za uprowadzonych Izrael ma zwolnić kilkuset palestyńskich więźniów i zatrzymanych. Natychmiast ma się też zwiększyć napływ pomocy humanitarnej do zniszczonego trwającą blisko 2 lata wojną palestyńskiego terytorium. Największy w Poznaniu punkt szczepień przeciwko COVID-19 przy szpitalu imienia Strusia tymczasowo wstrzymał pracę. Szczepionki cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło preparatów. Dostępne dawki rozeszły się błyskawicznie. Szpital szczepionki zamówione w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostał w ubiegły wtorek. Zaczął szczepić w środę i szczepił do piątku, aż do wyczerpania zapasów, czyli podania 300 szczepionek. Tyle w pierwszej partii szpital mógł zamówić. To i tak było więcej niż trafiło do okolicznych poradni. Teraz szpital czeka na możliwość złożenia kolejnego zamówienia. Już wiadomo, że będzie to możliwe dopiero w przyszłym tygodniu. Kiedy tylko szczepionki dotrą do placówki, punkt szczepień wznowi działalność. Do tej pory korzystali z niego nawet pacjenci spoza Wielkopolski. Szczepionki przeciwko COVID-19 są darmowe, chronią przed ciężkim zachorowaniem. Te, które trafiły na polski rynek, uderzają w nowy wariant koronawirusa. Magda Konieczna, Radio Poznań.

Witolda Zadrowskiego z 1966 roku. I żeby namalować kontekst tej historii, to muszę parę słów opowiedzieć o samym panu Witoldzie, który wyruszył na stepy Serengeti, gdzieś u stóp Kilimandżaro w Tanzanii. Skąd u niego to marzenie, by zabrać tam wielki magnetofon szpulowy i by do walizki włożyć nagrania lwowskich i warszawskich piosenek? Te taśmy były przepustkami do serc mieszkających w Afryce Polaków. Zadrowski miał w kieszeni zaledwie $100, to z taką kwotą nie mógł chyba czuć bezpieczeństwa finansowego. Zatem jest tak, poznaje Polaków mieszkających w Tanzanii, rozdaje im te taśmy z ówczesnymi przebojami i tak trafia na Władysława Kotowicza, nazywanego przez Masajów White Hunter. Kotowicz to farmer i myśliwy. Nagrywa Zadrowski ze swoim bohaterem w domu, na werandzie tego domu, a potem wszystkie te nagrania wyrzuca, bo odkrywa drugie oblicze myśliwego. Wspólnie jadą polować na słonie. Siedzą przy ognisku, ściszają głosy i wsłuchują się w afrykańską noc. Pisać trzeba, malować trzeba, czasem nagrywać trzeba. Tak sparafrazuję motto, które już za chwilę Państwo usłyszycie. Zapraszam na niezwykłą podróż do Tanzanii. Cofamy się w czasie o 60 lat. To będzie reportaż Śmierć słonia Witolda Zadrowskiego. Polować trzeba, póki się żyje. Na takie, a takie zwierzę, dopóki ono jest. Podobnie jak malować trzeba tak długo, jak długo istnieje się samemu i są farby i płótno. A pisać, dopóki można żyć, i jest to ołówek i papier albo atrament, czy jakaś inna maszyna, którą można to robić. Albo coś, o czym chce się pisać. I człowiek czuje się głupcem i jest głupcem, jeżeli robi to w jakikolwiek inny sposób. Ernest Hemingway. Polskie Radio przedstawia Śmierć słonia. Reportaż Witolda Zadrowskiego. O, Masaje to przychodzili tutaj. A, no patrzcie, to jest John. Wow. Nie, właśnie. Czego na pouciekali? No boją się nas, dzicz. Tylko ta najstarsza się została porwać. Ta już się niczego nie boi. Panie baba. A zapytaj się tego wojownika, no, czy on zabił Simbę. Lwa. Moran. Łełmy piga Simba. Na Uliza. A pana? Bado? Nie. Nie. Zwyczaje się zmieniają. Za mało lwów, a za dużo moranów, za dużo wojowników. No i rozleniwiło się bractwo. Tutaj hunterzy im wystrzelali lwy, nie potrzebują się martwić, rozumiesz? A jak Masaje polują? Dzidą. Zapożyczyłem jedną rzecz z tych, która miała mało do przykrego końca nie doprowadziła. Wiesz, każde zwierzę się potrafi dostosować do okoliczności. I lew, jak zobaczy Masaja z dzidą, to zostawi krowę i ucieknie. To kupę lat temu, ja byłem młody i głupi i chciałem to wypróbować, czy to jest faktycznie tak. Więc raz znalazłem na stepie lwa, który zabił oryksa. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. ta antylopa, która ma proste rogi, długie rogi na metr, powiedzmy. Ja mam rogi u siebie, ja ci pokażę. Jeszcze wtedy, co to było? Miałem ile lat? 25-6. Chojrak pierwszej wody, jak to normalnie jest. Biorę kij, wiesz, ja mam zawsze z sobą, wożę kij, ten dochodzenie, taki skautowski kij, wiesz. Biorę ten kij, idę i kijem wypędzisz lwa, odpędzisz od jego z własnej zdobyczy. Na Mass Island, dlatego że jak weźmiesz ten kij w połowie, wiesz, to wygląda jak dzida. Fakt. Tak dwa razy mi się zdarzyło, że ja tak lwa odpędziłem, raz lwicę, raz lwa. Trzeci raz jestem z klientem. Przyjeżdżamy, leży lwica. Też ma oryksa. O mój, o, nie strzelaj tą lwicę, bo szkoda. Ja mówię, nie, ja nie będę strzelał, tylko ja odpędzę. On się pyta, co, jak to może być? Ja wychodzę z samochodu, biorę ten kij w połowie, tak jak dzidę, nad głową. Tak jak Masaja robię, stukam nogą w ten i mam... To tak oni jak zaczynają atak, to tak, proszę ciebie, chrząkają takim basem. To w ten sposób zaczyna się. To jak oni, to lew też. To oni i znowu krok bliżej. I lew znowu. Oni znowu krok bliżej. To takim kołem, wiesz, naokoło otaczają tego lwa i każdy dzidę ma. I ja też podchodzę jak głupi, proszę ciebie, stąpam nogą i mówię... Ta lwica się patrzy na mnie. A ja mówię, to ptaszek, rozumiesz, to za blisko, za daleko jestem. Ja podejdę jeszcze 4-5 kroków. Ja podchodzę jeszcze 4-5 kroków, jestem, bo ja wiem, tak jak stąd do Land Roveru, a tej lwicy. Ona leży. I ja i podnoszę ten kij do góry, a ona nie chce uciekać. Uszy po sobie położyła, ogon wyprostowała z tyłu, proszę, tylko sam czubek ten jest taki czarny pędzelek, tylko tak chodzi z tyłu, wiesz? I uszy po sobie. Zaczyna warczyć, wiesz, o to tak nisko, całkiem. Ja znowu. Cholera, nie ucieka psia kość. Na szczęście przychodzi mój tracker z tyłu i mówi do mnie, bana, mówi, ty za blisko jesteś. Bo teraz jakby odwrócić się od niej i zacząć iść, to ona ci skoczy na szyję i gotowy jesteś. Za blisko podeszłeś, rozumiesz? W tym miejscu to jest tak, jak Anglicy mówią, point of no return. To jest miejsce, skąd nie możesz się wrócić. I on mi dał, proszę ciebie, ekspresa i ja musiałem ją zastrzelić, bo inaczej a byłbym i tracker. Poszli na tamten świat. No i przez moją głupotę jedna lwica skończyła się. I szkoda mi tego zwierzęcia. Dzisiaj, tymi dniami, ja próbuję ich obchodzić. Nie chcę z nimi mieć nic do czynienia. Lwa, jak zobaczysz jednego zabitego, to zupełnie jak śpiący pies. I zobaczysz ogromną dziurę, proszę ciebie, w boku i myślisz, cholera, po co to było strzelać? Jak żywy, to jest co innego. To wygląda straszny i on ciebie zeżre, on cię podrapi, on cię poświartuje, on cię pożre na kawałki i tak dalej. Jak zabity, to całkiem inaczej wygląda. Nie mogę. Dwa lwy w swoim życiu bas. Wystarczy ze mną. Jeżeli klient wymaga lwa, no to oczywiście dostanie lwa. I dostanie dobrego. Za wyjątkiem dwóch czy trzech miejsc, gdzie ja mam takich znajome lwy, przyjacielskie lwy, które nikomu nie dam. Ja trzymam tylko rekord słonie. To tutaj jest to dziecinna zabawa, to co my teraz robimy. To myśmy jeszcze nie zaczęli polować. Widział ślady słonia jednego, duży. Będziemy się zwijać i jedziemy tam. My przebijemy się na wylot. I tam jest droga z drugiej strony, jakieś 40 mil stąd. Tam ani, nie pada kierunkosu Missouri. Pojedziemy na tej góry tam, zobaczymy, że tam jest cośkolwiek na tej górze. Wczoraj tam były ślady. A tam były wczoraj, tak. Zobaczymy. Ja mam przeczucie, żebyśmy tu posiedzieli jeszcze dzień, dwa, to byśmy dostali. Widzisz? Bo ten kał widzieliśmy wczoraj, całkiem świeży, do poprzedniego dnia. W każdym razie pilnuj, żeby to można no ja było zdjąć z tego ekspresa od razu, w razie czego, bo to nie wiadomo, co może być. Tutaj spotkać taką mamę, Nasza Roszcza, która dopiero niedawno urodziła dziecko, jak zacznie tutaj ktoś ciebie szukać po tym buszu, to ona wtedy bardzo nerwowa. Słuchaj, i ona nie ucieknie wtedy, bo widzi, że dziecko małe, ten nim nie da rady uciec, to woli atakować coś z innego razu. Zobacz, jak tu pięknie nie zmieniać. Pana łeka, pana dziko. Aha. To co, tu obóz rozbijany? Gdzie myśmy przyjechali w ogóle? W środku Mass Islandem. To się mówi tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Jeszcze stamtąd 14 kilometrów. Masz, tamtędy przyjechałeś. Gdzieś tamtą górę niebieską. Tamtędy przyjechaliście, tam przyjeżdżaliście, tamtędy, tam był ten jankeski obóz. Tamtędy idzie droga. Teraz Masajuk proszę ma pietra porządnego, drzewo szuka, zobacz, bo boi się, że za blisko. Dzisiaj będziemy słyszeli słonie. To ty dobrze, jak nie zabijemy, to cholera, przynajmniej posłyszysz coś porządnego. Co, no. Niosi drzewo, żeby rozpalić ogień? No, boi się, bo już noc nadchodzi według niego. A noc to już, wiesz, wszystko zamiera. W strachu. Tylko lwy, lamparty, słonie chodzą. A wiesz, on tą kupę drzewa nazbierał na to, żeby ogromne ognisko palić. A ja nie chcę ogromnego ogniska rozpalać, bo później jakby słonie przyszły, to będą trąbić i złościć się, bo ogni będą widzieć. I zobaczę, jakby słonie przyszły, to to ognisko tak zniknie, jak nie wiem, zaraz rozrzucą ten ogień, tylko będzie żar. Na samym żarze będą gotować. A żaru słoni z odległości nie będą widzieć dobrze. Bo tak jak jest ogień, to widzą odblask ognia na drzewach. I nasze światło, jak tylko słonie przyjdą, zaraz zgaszy. Wszystko będzie ciemno. Cisza zupełna. Za wyjątkiem mojego głodnego żołądka. A pan z tego dworu za to nie. Jutro już powinniśmy gdzieś się zbliżyć do tej grubej zwierzyny. Tutaj mieliśmy raport, że jest jeden duży słoń. Zobaczymy, czy to prawda, czy nie. A później będziemy się posuwać tam głęboko w busz. Tam już nie będzie ani drogi, ani nic. Będzie jedne, dwie bomby masajskie. No i zwierzyna powinna być. To który będzie już z kolei słoń na twoim koncie? Będzie 129, zdaje się. Ten ostatni dobry, bo on nie szarżował. To było tak blisko, że nikt nie mógł wiedzieć, co w następnej sekundzie się stanie. Normalnie te szarżujące słonie, to za szybko to wszystko minie, zanim człowiek zacznie odczuwać ten efekt tego wszystkiego, to już jest po wszystkim. Najgorzej to, jak się stado całe rosłości. I zaczną szukać takiego myśliwego. To nie jest jeden słoń zły, to jest 20 słoń złych. I wyłamią taką gałąź, sporą taką, wezmą w trąbę. I tak prostu po buszu biją, to jakby powiedzieć gospodyni w Polsce. Szczura gdzieś chce wypędzić, czy mysz. To nieprzyjemne. W zasadzie żyją w stadach. Ale również spotyka się samotne samce, spotyka się samce. Hiena. No. To młoda. Idzie. Ale co się zdarza najczęściej, to masz samotne dwa samce chodzą. Jest jeden bardzo stary, a drugi młody, straż tego starego. Zawsze idzie przodem. Nigdy nie śpi, kiedy stary śpi pod drzewem, to ten młody pilnuje. No i jakoś one zdają sobie sprawę z tego, że nigdy tego młodego nikt nie chce strzelić, tylko starego. Zawsze ten młody wychodzi i szuka strzelca, czy szuka, czy coś jest, co by było niebezpieczne dla tego starego. Zawsze, jeżeli są dwa, to trzeba tego młodego pilnować i więcej niż starego, którego się chce zastrzelić. Tutaj właśnie, gdzieśmy byli dzisiaj na tej górze, Matema, tam koło tej góry zabiłem w czerwcu tego słonia dużego, 107 funtów. Na drugi dzień przyszliśmy kły wycinać. Nie zdążyliśmy nawet zacząć ściąć, ani nic, wychodzi ten drugi słoń. Tu stał tam, później poszedłem, zobaczyłem tam całą noc krążył w tym miejscu, koło tego zabitego. Pilnował jego. No i musiałem strzelać, żeby wypędzić jego. No one im bujuj o tym zimę i na łakata. Co ty mówisz? Mówię, żeby światło przygasili, trochę było za jasno, tutaj świeci, żeby nie przypłoszyć ich. Może przyjdą trochę bliżej, to byśmy lepiej ich słyszeli. Raz nam tak się zdarzyło. Tylko, że to było w dzień. Wróciliśmy z obchodu, gdzieśmy tam objeżdżali, szukali słoni, wrócili do obozu. No i zjedliśmy obiad pod baobabem. Zdaje się, że sam jest pojedynek. No i klient został się czytać książkę po obiedzie przy stole. Tam chłodno było, w fotelu siedzi, czyta książkę. Tym odwrócony do obozu. Słychać. Koło tych dwóch namiotów jest kucharz. Akurat zmywa garnki po obiedzie. Siedzi tyłem znowu do Land Roveru. Także wszystko siedzi tyłem do obozu. No i ja się położyłem przespać się trochę. W pewnej chwili ten gamba jeden, który siedział też koło ognia, wpada do mego namiotu i włazi pod łóżko. Wiesz, te moje łóżko strasznie niskie. Ja już zasypiałem. Pcha się pod łóżko, patrzę, jakiś holender murzyn pod łóżko mnie się pcha. Ja się pytam, co on nic, tylko się zapycha jeszcze dalej do środka. Ja wstaję, patrzę do namiotu, przez te wejście do namiotu patrzę. Ja nie widzę Land Roveru ani nic, tylko ja widzę skórę słonia. Kucharz siedzi do tych słoni tyłem, może 5 metrów od nich. Śpiewa sobie po swojemu i popiołem czyści garnek. Ja się wyglądam, patrzę, klient siedzi oparty, bardzo, bardzo wygodnie czyta książkę. Dwa słonie stoją pomiędzy moim namiotem a dwoma Land Roverami. Zdaje się, że pewno musiał wiatr po tych gałęziach baobabu huczyć, że nie słyszały, że ten kucharz śpiewa. A on czyści, śpiewa sobie tam coś tego i poleruje te garki. Obok tego dwa słonie. A tak, jakby te słonie się przestraszyły, to żeby one nawet nie chciały nikomu nic zrobić, to kogoś rozgniotą jak śliwkę. Teraz ekspres w Land Roverze w stojaku, a ja z tej strony słonia jestem, a w namiocie nie mam żadnej broni. I tak ładnie, delikatnie przeszło, oczywiście z takim mruczeniem jak tutaj, także już wszyscy w obozie wiedzieli. I klient odłożył książkę i okulary zdjął i zobaczył, co się dzieje. No oczywiście mało mu sztuczna szczęka nie wypadła. Tak się skończyło. Idą w tę stronę pewnie. Mówi, żeby zmniejszyli światło. O, szyt. Powiem ci, jak czasem los czuwa nad takim głupim człowiekiem, który się wybiera na polowanie. Właśnie moja pierwsza safari tutaj, w tym kraju, gdzie nasz rozczo w niektórych miejscach jest zatrzęsienie. Pojechaliśmy w jedno miejsce, które się nazywa Kapukio, i u stóp tej góry jest w skale takie zagłębienie, tam woda jest. Blisko. Mój pas na bojami strzelba. Kamana kudzia karybu, tam dziuła rysasy na lala, andany akity, na bunduki, na dziuła i kołapi. Ja im mówię, żeby wiedzieli, gdzie kiedy przynieść naboje i ekspresa, jak trzeba będzie. No i ja słyszę, jakie żołądki pracują. No i co? Pojechałem ja tam na słonie. Kupę mil zrobiłem w ten dzień. Przyszedłem zmachany, poszedłem spać. Śpię i w pewnym momencie słyszę, jak koń truchta. Jak to się mówi, truchtem idzie, tak? W moją stronę. Coraz bliżej, rozumiesz? Myślę sobie, to przez sen. Myślę sobie, skąd tu na Masajlandzie tym całym może być koń? Bo to słyszę tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Zupełnie jak koń. I proszę, podbiega pod ten mój namiot i zatrzymuje się. Jest cisza. Biorę latarkę, wychodzę na ten z namiotu, tego, boso, wszędzie kolce. Wyłażę boso i mówię, poszedł stąd, jak on na mnie nie fuknie, a to było może 2 metry od namiotu, stał na surożec, rozumiesz? Ja wyszedłem i mówię, poszedł! Ach, poszedł po buszu, to tylko drzazgi się sypały z tego buszu, jakby poszedł na mnie. A ja przecież w tych wszystkich kolcach bym nawet kroku nie mógł zrobić. A tak się zdarzyło, że nie był mój dzień. Ale to już jest drugie stado dzisiaj. To nie jest to samo stado. Dobry wiatr mamy, widzę. Pierwsza klasa. Dlatego i one są tu blisko, nic nie wiedzą. Żeby ten wiatr się zmienił, to byś ty tutaj usłyszał symfonię teraz. Stękają. One czują nasze ślady koło tej wody. To ich trochę denerwuje. Tu musi być dużo w tym i w tamtym stadzie. Dużo samców, bo się zachowuje stado bardzo cicho. Gdyby tu były same matki z małymi, to byłby tu krzyk. Zupełnie jak ochronka, gdzie się wybiera na wakacje, czy coś takiego. Dzieci się gubią, matki szukają, kłócą się między sobą, to zupełnie to samo. Chlapie się młodo. To w tej samej wodzie, w którą my pijemy, one się chlebią. Naturalnie. I jutro też będziesz pił tą samą. To zdaje się, nazywa się dudnienie. Ustrycko. One piją wtedy. To on przez trąbę taki odgłos wydaje. Bo to jeszcze nie jest ryk. To jeszcze do ryku bardzo daleko. I gdyby jego rozłościć, tego, który tutaj dudni teraz nam, to on by dopiero zaczął ryczeć. By dopiero ryczał tak, żeby prawie, że liście z drzewa padało. No i wtedy to on już szuka ciebie. Czy mnie. Ja taka abuka subuje kwele. Kiesz od niesiku jak upada tempo. Co mówisz? Mówię, żebyś kładli się spać, bo jutro trzeba bardzo rano zaczynać iść. Jutro myślę, że dostaniemy słonie. Trzeba rano zaczynać bardzo wcześnie. Póki chłodno chodzi, bo później upał. Thank you. Tato, zatrzymujemy się tu? Tam się pewnie zatrzymamy, w tą stronę będziemy polować. W tą stronę wiatr idzie. Czekamy, aż Mrefu przyjdzie, zobaczymy, co on tam jeszcze wynajdzie. To jest nadzwyczajne, co on potrafi zrobić. 7 ton słoni. Czasem na twardej ziemi prawie, że w ogóle śladu nie zrobi. Taka twarda ziemia jest. On będzie chodził około, szukał, węszył, chodził, krążył, aż znajdzie ten ślad. I znowu idziemy. Mój cię tak prowadzi, że ja bym, żebym tutaj 2 życia swoje spędził, to nie potrafię tak prowadzić jak on. Ja, a dużo potrafię tropić. A ten ślad tego dużego to dzisiejszy znaczy? Dzisiejszy. Tylko to możliwe, że ze stadem razem idzie. Trzeba będzie w stado wejść i wybrać ma. Wyłuskać, jak to mówiło się za dany czas. Czy jeszcze w tej chwili przed strzałem denerwujesz się, czy lęk jakiś czuwasz, czy nie? Ja mam wrażenie, że lęk jest zawsze. Od pierwszego do ostatniego słonia, bo gdyby człowiek się nie bał, to by już nie żył. Jest dużo ludzi, których nagrobki są na Langata z cmentarzu w Nairobi albo w Kondoa. Przestałem się bać słonia. Dopóki człowiek zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne to polowanie, powiedzmy, na słonie jest, do tego czasu jest w porządku. Do tego czasu można polować. Jak człowiek zacznie być pewien, że to jest nic, to nie jest niebezpieczne, zabiłem 128, w takim razie mogę iść i mnie nic nie będzie, bo ja się na tym znam, to jest początek końca w polowaniu. Nie wolno, nie wolno, nie wolno tego zapomnieć. Mrefu poszedł i nie wracał. Mrefu pewnie poszedł popatrzeć, czy nie ma jakiego słonia, gdzie pod drzewem, tutaj niedaleko. To nie jest strach, jak się idzie. I nie jest strach, jak słoń atakuje. W tym czasie nie wiem, co to jest, człowiek się nie boi. Ale potem, jeżeli się mówi o szarży słoniowej, potem, jak się to wszystko skończy, to dopiero się czuje, co to było. Człowiek ma brak tchu i nogi się trzęsą, i ręce się trzęsą, ale w tym czasie, kiedy słoń idzie, to się nic nie czuje. Ani ręce nie drżą, ani oko nie mruga, ani człowiek nie blednie, wtedy stoi i rżnie. Strzelisz go o 30 centymetrów dalej od mózgu, czy coś takiego, to dla niego nic nie jest. On będzie oszarżował z powrotem. Właściwie bez zatrzymania, będzie szedł. Dwa ślady. Ty kupa cała jest, zobacz ile tam jest. Są z tamtej strony, zobacz, tutaj jest całe stado ich jest. Nie wiem, czekaj, raz, trzy. No i ten ślad, popatrz, porządny ślad. Takiego będziemy szukać. I potem będą normalni. Nie na uko. Apana Harisha. Nimeona ingine hapa na huyo atakuja kuonja tena. Ndio bahati tutakuta. Ngoja tu. Kama ni kugawana. Hapa itakuwa kuonja. Ciężko znaleźć na tej ziemi. Będziemy szli dalej tam. Szansa jest, jak wejdziemy w stado, będziemy słuchać. Czy gdzieś po boku stada nie ma coś innego. Byk stoi tu naprzeciw nas i mruczy. Tak zginął 129. słoń z ręki polskiego myśliwego Władysława Kotowicza dnia 5 marca 1965 roku o świcie. Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, jeszcze 14 kilometrów dalej. Tak było w reportażu. Tak daleko też zabrał nas Witold Zadrowski w swoim nagranym dokładnie 59 lat temu reportażu. To była Śmierć Słonia. Klub Trójki. Audiodokument. A z nami jest już w tej chwili dr Joanna Bachura-Wojtasik z Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Audionomia. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Aniu, dobry wieczór Państwu. Miłośniczka reportażu radiowego i słuchowisk i tak sobie pomyślałam, że musimy zacząć od chyba takiej refleksji, bo ona mi towarzyszy za każdym razem, kiedy słucham tego reportażu, że no każdy reporter dzisiaj albo reporterka wyposażona w najlepszy sprzęt, możliwość zrobienia idealnych nagrań, kogoś, kto ma mikrofony za dziesiątki dolarów, gdybyśmy go teraz ustawili gdzieś w tej Tanzanii i próbowali poprosić o podobną opowieść, to nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, że to jest tak jednostkowe spotkanie z drugim człowiekiem, że no nie da się tego w ogóle powtórzyć. Jakaś niesamowita maestria, prawda? Tak, ja zasłuchałam się w tym reportażu razem z Państwem i tak sobie wyobrażałam, jak Zadrowski nad nim pracował, jakie miał możliwości. Właśnie to, co powiedziałaś, że ten sprzęt dzisiaj jest fantastyczny, a Zadrowski takiego sprzętu nie miał, ale myślał tym tworzywem, w którym opowiadał. I dlatego wyszła mu przepiękna opowieść, taka bardzo dotykająca, bardzo refleksyjna, uniwersalna, mimo że reportaż był nagrywany już właśnie 59 lat temu. Więc to bardzo stara audycja. Umiał rozmawiać, umiał dotrzeć do tego myśliwego, zadawał mu odpowiednie pytania i otwierał tego swojego bohatera. On chyba w ogóle wszystkich swoich bohaterów, prawda, otwierał. Tak. Miał takie niezwykłe szczęście, że, no nie wiem, jechał samochodem, wysiadał, mówił ten. I to był ktoś, kto niósł ze sobą jakąś niezwykłą, absolutnie historię. Ale też myślę sobie, że on był człowiekiem, Witold Zadrowski, który działał na styku tych dwóch światów, bo jednocześnie fascynował się techniką radiową. Wyczytałam sobie gdzieś teraz jego żona w książce Nie zabiłam słonia, która oczywiście opowiada ta książka dokładnie o tej historii. Zapisuje tak. Mieliśmy dwa magnetofony, kamerę i trzy aparaty fotograficzne. Wszystko to z powodu męża, który uważał, że współczesny reporter, uwaga, 1966 rok, musi być uniwersalny. Tak mówił wtedy Zadrowski i chyba no dlatego to też było możliwe, prawda? No właśnie, jak jego słowa były prorocze, można powiedzieć, odnośnie dzisiejszych czasów właśnie i pracy reportażystów, reporterów. W takiej dłuższej perspektywie i patrzenia twojego na reportaż radiowy, czy to jest właśnie ten przełom, kiedy ktoś może zabrać ze sobą magnetofon, czy większy, czy mniejszy, akurat ta nagra, którą miał Witold Zadrowski, do najmniejszych nie należała, ale widać był tak zdesperowany, że chciał i działał po prostu. No, że właśnie, no jak niczym impresjoniści, którzy przenoszą te sztalugi i malują staw z irysami, to tutaj no, podobny przełom się, prawda, dzieje, bo jednak wcześniej reportaż w polskim radiu również istnieje i też mamy takie zabytki u nas tak. W archiwach. Tak, to jest bardzo ważny rok, ten 66, bo to jest ta audycja, która jest nagrana poza studiem. Chociaż wiemy też, że pewne efekty dźwiękowe były dogrywane w postprodukcji i Zadrowski korzystał także ze zbiorów Teatru Polskiego Radia, fonoteki Teatru Polskiego Radia, ale no właśnie. Natomiast jeszcze z jednego powodu, no to jest pierwsze Pri Italia. Wcześniej reportaż już był wysłany na ten konkurs w 56, o ile dobrze pamiętam, ale dopiero 10 lat później ten laur otrzymał Zadrowski. Natomiast reportaż radiowy istniał w radiu, można powiedzieć, od początku istnienia tego medium, czyli od lat 20 wieku, czyli wtedy, kiedy radio było tym nowym na ówczesne czasy wynalazkiem. Wyglądał zupełnie inaczej. Zawsze oscylował i związany był z literaturą. Czyli najpierw to były po prostu reportaże literackie odczytywane na antenie radia. Tutaj przodował i Melchior Wańkowicz, i Ksawery Pruszyński. Warto też wspomnieć, żeby tak państwa datami nie zarzucić, ale w 1953 roku redakcją reportaży w dziale literackim Polskiego Radia kierował poeta Bogdan Ostromęcki. Potem również literaci, związani była z reportażem Zofia Posmysz. Z czasem radio zaczęło poszukiwać takich form wyrazu, takich form tożsamościowych dla siebie. To znaczy, żeby to nie były czyli tylko... dźwięk po prostu. Czyli dźwięk. I żeby to nie były reportaże napisane jako reportaże literackie. Ale reportażyści zaczęli... No bo wiadomo, nie było tej możliwości nagrywania dźwięków poza studiem, więc pisali reportaże odczytywane swoim głosem już na antenie radia. Z czasem zaczęto wprowadzać też dialogi, to znaczy kiedy pojawiły się magnetofony przenośne, to oczywiście bohaterowie byli nagrywani poza studiem i te krótkie fragmenty były do radia przenoszone, ale jeszcze wcześniej były to po prostu takie dialogi, które były odgrywane na przykład przez naturszczyków. Czyli już radio wiedziało, że ma pewnego rodzaju materię nie do odtworzenia, nie do powtórzenia w innym medium i musi z tej materii korzystać. To jest więc taki zresztą wspaniały i współczesny sposób na reportaż radiowy. Tak sobie myślę, że państwo czasem jak słuchają, to mogą zastosować tę metodę, bo to nie zawsze dokładnie tak się tutaj realizuje. Czyli jak się da przepisać reportaż radiowy na kartkę papieru i na przykład wydrukować w gazecie, no to nie skorzystaliśmy z tych wszystkich właśnie środków radiowego wyrazu, które radio to medium nam oferuje, prawda? No właśnie. Najprostszy test. Tak, tak. No, ważne są właśnie cała ta audioscenografia, wszystkie dźwięki, które mikrofon zarejestruje niczym kamera, jak mówią reportażyści, ale też ważny jest bardzo głos jako ten nośnik emocji, nie tylko nośnik treści. Także czasem narracja, której jest coraz więcej w reportażu, która pojawia się także w audioserialach. Narracja reportażysty, ona jest pewnego rodzaju zwierzeniem. Słyszymy ten głos dziennikarza, który dla nas coś przygotowywał. To są elementy bardzo, bardzo istotne. Ale kiedy mówiłaś o tym, że no właśnie ci literaci występowali w radiu, robili reportaże, to przecież Jacek Stwora, niezwykła postać, również historyczny reportaż już teraz, no to jest taki poeta narracji, prawda, który gdzieś potrafił to wszystko łączyć. Tak, Jacek Stwora-Gawędziarz z Krakowa i te jego reportaże mają, oprócz tego, że mają drugie dno po prostu, taki wymiar bardzo filozoficzny, moglibyśmy powiedzieć. On bardzo chętnie komentował jego rozmowy z bohaterami, odnosił się do sytuacji, pozwalał sobie na takie swobodne rozmowy i był przekonany, że one coś wnoszą dla słuchającego. Z kolei na przykład we Warszawie, no raczej starano się tej narracji reportażysty nie stosować. Raczej starano się, żeby reportaż opowiadał się dźwiękami, nagranymi scenami. Narracja była taka, no niepożądana po prostu, więc można powiedzieć takie dwie szkoły reportażu, one były charakterystyczne. To jest też ciekawe, prawda, że w jednym kraju możemy mówić, jeszcze potem oczywiście szkoła białostocka, która była, my wymieniamy tak te i nazwiska, i audycję, bo ja chciałam tutaj o dwóch jeszcze powiedzieć i ciebie też o nie zapytać, ale również nakłaniamy państwa, żebyście państwo sięgnęli do archiwum Polskiego Radia. One wszystkie są na naszych portalach zgromadzone, tych reportaży naprawdę można słuchać już w tej chwili właśnie, kiedy się zechce, nie trzeba czekać, aż one są nadawane i to jest oczywiste jakby, ale mówisz o scenach i o reportażu, który dla mnie jest chyba niezwykle ważny też. Dachoman to tytuł reportażu, ale też i głównego bohatera, a jest nim koń, bo to jest ogier urodzony w Janowie Podlaskim, który ścigał się na warszawskim Służewcu, potem występował w cyrku. No i właśnie, cały reportaż w scenach. Jesteśmy blisko tego konia, prawda? Tego Dachomana. Tak, to jest taki charakterystyczny reportaż, który właśnie jest nagrany za pomocą scen, czyli poznajemy tego ogiera od momentu jego narodzenia i potem przez jego dalsze losy. I taki reportaż, w którym Zadrowski właśnie postawił na dźwięk. Zaufał temu dźwiękowi, zaufał pracy mikrofonem, który i nagrywał te sceny w różnych planach, albo były to plany dalsze, które portretowały gdzieś daną scenę, daną sytuację bohaterów w akcji, ale były też plany bliższe, gdzie już mieliśmy do czynienia z takim większym, głębszym, bardziej intymną wypowiedzią człowieka. Więc to jest właśnie taki reportaż, który pokazuje tę siłę dźwięku. I jeszcze mi przyszedł do głowy w opozycję do Dachomana, reportaż Dom Bekajły i Mularczyka, to są z podobnych lat reportaże, znaczy ten dom jest nieco wcześniejszy, bo z 1962 roku, ale tu jest właśnie, dla mnie to jest taka opozycja, dlatego że w tym reportażu Dom reporter podjął decyzję na miejscu. On chciał nagrywać bohaterów w kamienicy, wsłuchiwał się w audiosferę tej kamienicy, ale gdy spotkał pewnego człowieka, to poszedł za historią. To poszedł właśnie za historią i za głosem Kazimierza Jechanowskiego. I 24 godziny siedział z nim w kamienicy i nagrywał tego jednego człowieka. Głos zwykłego człowieka i jego historię. I tutaj jest zupełnie inny reportaż, zupełnie inaczej nagrany, ale właśnie to pokazuje to, co Aniu mówiłaś, tę umiejętność reportażysty pracy z drugim człowiekiem, z bohaterem, umiejętność dostosowywania się do pewnej sytuacji. Nie da się tutaj niczego zaplanować. Możemy mieć pewną kompozycję, pewną koncepcję w głowie, ale tak naprawdę... rodzaj scenariusza wstępnego, ale tak naprawdę ta historia niesie nas, prawda, ze sobą i prawdziwy reporter, a takim na przykład na pewno Witold Zadrowski był, no właśnie, daje się temu wszystkiemu unieść. Ja jeszcze o jednym bardzo ważnym dokumencie, zanim chciałabym potem wyjść na chwilę z korytarzy radiowych, żeby w tę teraźniejszość przejść, ale jeszcze przynajmniej trzy zdania na temat oczekiwania Jerzego Janickiego i Witolda Zadrowskiego, czyli takiego reportażu, uwaga, nagrywanego na porodówce. Trudno to sobie wyobrazić, ale wówczas nie można było wejść do położnej, do położnicy. I co wtedy robi Zadrowski i Janicki? Ja państwu bardzo ten reportaż polecam. Tak jak Aniu powiedziałaś, on jest dostępny w podcastach Polskiego Radia. To jest niesamowite osiągnięcie techniki i tak właśnie ten rozwój, który pozwala nam być z tymi reportażami na co dzień. Ja uwielbiam też ten reportaż, bo to jest poszukiwanie, to jest oczywiście wspaniała historia, ale to też reportaż, który wskazuje na poszukiwanie, odkrywanie nowych możliwości dźwiękowych. Na to, jak bardzo reportażyści, tutaj Zadrowski, Janicki, chcieli też z tych nowych możliwości, jakie technika oferuje, skorzystać. Oni umieścili mikrofony w sali porodowej właśnie tej kliniki położniczej w Warszawie i przez krótkofalówki mężczyźni rozmawiali ze swoimi żonami. To znaczy, to było takie łączenie na odległość. Były dwa mikrofony w dwóch pomieszczeniach i ta krótkofalówka, która umożliwiała, pozwalała na rozmowy między nowymi rodzicami, którym właśnie przyszło na świat dziecko. Co za pomysł kapitalny, tak, prawda? Tak naprawdę. Dzisiaj również ten pomysł byłby idealny do zrealizowania, no tylko, że dzisiaj już nie ma tej szyby, która no była kiedyś między młodym tatą i młodą mamą. Tak. Dobrze, teraz wyjdźmy na chwilę, chociaż mamy tak naprawdę na to 2 minuty, ale to słowo magiczne już padło. Podcasty, czyli my bardzo mocno namawiamy Państwa, żeby tych archiwalnych reportaży, ale i tych współczesnych, i na przykład Klubu Trójki Audiodokumentu słuchać w podcastach, bo rzeczywiście tego reportażu, opowieści, audio jest dużo więcej już teraz w przestrzeni i ona jest łatwo dostępna, prawda? Tak, zgadza się. Więc te podcasty są taką nową formą dystrybucji tych wspaniałych opowieści dźwiękowych, które produkują, które przygotowują, które realizują dla nas reportażyści radiowi. Właśnie to nie jest gatunek, to jest jakby ważne, istotne, ale to jest po prostu forma dystrybucji, przekazywania. Natomiast to, co jest nowym gatunkiem, który narodził się właśnie za sprawą najnowszych mediów, to są oczywiście i rozwoju i pewnych przemian kulturowych, to są audioseriale. I myślę sobie, że te audioseriale, które są bardzo chętnie słuchane przez młodych słuchaczy, przez studentów, ale nie tylko, podejmują przeróżną tematykę. Myślę, że każdy tematycznie znajdzie coś dla siebie. One też mają Musimy też powiedzieć od razu, że takie kryminalne to są te, które na pewno są najbardziej popularne, prawda? No właśnie tak. Ale wiem też, że nie tylko, że młodzi ludzie też chętnie sięgają po audioserial Pisma, także po prostu po inne audioseriale. I to, co ich przekonuje, to przede wszystkim to, że to jest fantastycznie napisana, bardzo dobrze napisana narracja, że to jest w odcinkach, że to trzyma w napięciu i że jest to po prostu bardzo dobrze zrealizowany film dokumentalny, tylko że film dokumentalny bez obrazu, a w dźwięku, w muzyce, w opowieści. Cała ta tradycja zaczęła się w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście no już jakiś czas temu są takie radiofonie, które już w ogóle skłaniają się w kierunku audioseriali, prawda? Na przykład irlandzkie radio właściwie robi już tylko audioseriale, bo uważa, że to właśnie ma sens i tego poszukują słuchacze. My na razie poszukujemy w różnych miejscach audioseriale Polskiego Radia, również polecać będziemy, ale i szukania wszelkiego audio poza radiowym miejscem, korytarzami radiowymi też. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Joanna Bachura-Wojtasik z Uniwersytetu Łódzkiego była naszą gościnią. Anna Dudzińska, Michał Matus, Elżbieta Malinowska. Mam nadzieję, że Państwo słuchają z czułością reportaży, nie tylko archiwalnych. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka.